او یو یو تا جز د عبادت وی کامل عبادت ورته نشی ویلی. ای آکا نستعین استعانت ورپسې ذکر کو ذکر که عبادت که نوغم بغیر دا اللہ دا امداد ننکی گی دا اللہ نا با امداد غواڑی دا اللہ نا با سوال که اللہ تا با جڑاو فریاد که چکل دا ذکر کرو پینزا نمون دا اللہ را بولی ذات چاہای لا دے اگر رب دے رحمان دے رحیم دے مالک دے دا عقیده دی برابر شوا دا غینا بعد دا اللہ عبادت کوا که عقیده سعینی اوتا عبادت کے نوغا عبادت نقبلی گی اوغا عبادت فائدہ نور کئی چه عبادت دا اللہ کے نو دا اللہ نا با امداد غواڑے دکا شیطان روانے کئی خواہشات روانے کئی اهدنا صراط المستقیم چدا اللہ صفت دیو کا اوزان دی عجزو کانا اوز دا اللہ نو غوارا چه در لدر کی او چه غواری نو آغا چه غوارا چه قیمتی ہو وقتنا کے نو دا آغا سو کا چه قیمتی ہو آغا صراط المستقیم نو اهدنا صراط المستقیم کلک منگا پنی غلار هدایت بگنو مانو باندی رازی امنگا اصولو کی اغاٹولی ماناگانی ذکر کروے یو دے هدایت عاما بیا دویم هدایت داغین خاص دے چغل اگل دا انبیاء علیم السلام و دا کتابونو درین داغین خاصو چاپ مانا دا توفیق باندی او سالورم داغین خاصو چاہ نتیجہ دا ہدایت و آچاگ دا رسول الالجنان وغمنگا ذکر کریو دلد اہدنا صراط المستقیم نکتا مانا کے چوخے منتنی غلارا ٹک دا سیدہ وچا د جنیا لار خو دل شو نو بیا ورو یه د صراط المستقیم وغه من د نی لار امنم سیدا واصل معنا دا چې کلک کې مونږه بنی غلار هدایت په معنا د توفیق دیو جنا شیخ الاسلام انصاری معنا کوي ثبتنا على صراط المستقيم کلاک امنگا پنی غلار باندی ہدایت بمانا صبات او دکلاکوالی باندی اہدنا صراط المستقيم مانا کلاک امنگا پنی غلار باندی نی غلارا چکلک گمنگا پا نیغا لار ندا نیغا لار دا کم او دا نصرات مستقیم مصداقات گن دی یو مصداق دا صرات مستقیم لار دا انبیاء علیہ السلام دا انبیاء علیہ السلام لار اغا صرات مستقیم لگا سورة الفتح اول او دوی میاتو گو رئی نو پیغمبر پاک دوئیو اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحْ مُبِينَا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحْ مُبِينَا نو بیاور بسیو ویو وَيَادِيَكَ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَعْدِيَكَ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا مَزْبُط بَكِي تَعْلَرَا پَنِغَ لَارَ بَانْدِ چَغَ لَارَ دَ انبیاءَ عَلَيْهُمُ السَّلَامُ دَا دارنگی سورہ صافات آیت نمبر 118 یو سل اطلسم گو رئی سورہ صافات آیت نمبر 118 یو سل اطلسم نوال دوئی ہے دا انبیاء علیہ السلام تذکرہو کی سورہ صافات یوصل اطلسم آیات 118 انبیاء ہوئی ہے وآتیناہم الکتاب المستبین دا موسیٰ و دا حارون ذکرہو کی علیہ السلام وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کلا کڑی اونگا ایلارا پلارمی گا باندی حدینا ہما کلا کڑی اونگا خولے ومگا ایتا وادینا ہما صراط المستقیم کلا کڑی اونگا ایلارا پنیغا لارا باندی پنیغا لارا باندی روانو نلارد موسیٰ علیہ السلام لارد حارون علیہ السلام صراط مستقیم وَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ مضبوط کری منگا ایلارا پنی غلارا باندے دارنگی لارد انبیاء و دو پیغمبر سورہ یاسین دو میات سورہ یاسین آیت نمبر 2 دوی میاتو سورہ یاسین آیت نمبر 2 یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم روکو احمد ہے سکا یاسین والقرآن الحکیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَيْبْ لَارَنِ غَبَانْدِ نو پیغمبر توئی اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَيْبْ نِغَ لَارَ بَانْدِ دغسی سورہ انعام آیت نمبر 90 نبی نمبر آیاتو سورہ یاسین سورہ انعام آیت نمبر 90 نبی اولئک الذین ہداهم اللہ فبهداهم مقتدی مخکې د انبیاء ذکر وشو ورپسې وای اولئک الذین ہداهم اللہ دا گسانی چه اللہ والا توفیق ورگڑے ہو فبیہ داہو مقتدے نو پلارا دوائی باندی روان شا فبیہ داہو مقتدے پلارا دا غی باندی روان شا حسرات مستقیم لارد انبیاء علیہ السلام دارنگی سرات مستقیم مانا دا عبادت دا اللہ صراط مستقیم ستوئی عبادت اللہ تا سورہ مریم آیت نمبر 36 پک دیر شمو گو رئی سورہ مریم آیت نمبر 36 عیسیٰ علیہ السلام وئی ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ هذا صراط مستقيم ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم یقینا الله زما رب دی او تاسو رب نو هغه عبادت کوي هاذا صراط مستقيم دا ولاره نیغا صراط مستقيم دا الله عبادت دارنگی صراط مستقیم مانا قرآن کریم صراط مستقیم دا قرآن نمونده لگا سور آل عمران آد نمبر 101 وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ اُدْيَا إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيم آغا سوگا چه منگلو لا گولی بکتاب دا اللہ فقد دیا الہ سراط مستقیم نتائی سرا اللہ خود لشدتا الہ سراط مستقیم فطرف دلار نیو باندے فقد دیا الہ سراط مستقیم تاکی سرا اللہ خود لشدتا الى صراط مستقيم فطرف دلار نیوه بانده نیوه لار صراط مستقيم قرآن دارنگی سوره آمان آیت نمبر 153 یو سل دری پانزو استماع صراط مستقيم قرآن کریم یو سل دری پانزو استماع 153 وَأَنَّا هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ يَقِينًا دَا لَارَ زِمَانَ نِيهَا قرآن کریم وَأَنَّا هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ هَوْ يَقِينًا دَا قرآن زِمَانِ نِيهَا لَارْضَ تَدَيْتَا بِذَارِيُّ كَيْهُ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ مُتَابِعِينَ گئی د نور لارو تاسو وګی تاسو دا الله د لارې نه دا الله لار هغه قران دا دا الله په لارې کې وځه قران لواشه زګه دا د الله لار دا وَأَنَّا هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ اَوْ دَا قُرَانْ زَمَانِ غَلَارْضَا دَ دَيْتَا بِدَارِيُوْ كَيُّ دِي بَسَ رَوَانْشَا وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُلَا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ اَوْ مَتَا بِدَارِ كَيْغَئِ دَ نُورُ لَارُو تَسَنْسْ وَكِتَا سُدَا اللَّهَ دَ لَارِنَا قرآن بدر نه پاتې کی دا الله لار هغه قرآن دی نو قرآن ته سبیل الله ویلو چې صراط مستقیم قرآن کریم نو معنا دا قرآن په لار باندې روان شه او ست موس کې وای اهدنا صراط المستقیم کله کې موږ باندې لار نو نیگا لار اغیم مصداقات گرو نو مانا دا کلاکی منگا بتابدار آئی دا انبیاء علیم السلام کلاکی منگا با عبادت باندی کلاکی منگا با قرآن کریم باندی نو مسکی دعوائی اب یا قرآن نزدا کی بیا اتباد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکی و داری خلاف کے دا موسکی دینا صراط المستقیم بیاولو آئے صراط مستقیم دا نیغا لار دا چه قرآن کریم دے دا قرآن تابداریو کا دا قرآن نا منکون کی سوک دی دا صراط مستقیم نا منکون کی سوک دی اغامو پی جانا حسنا دا صراط مستقیم نا دے منی کی صراط مستقیم نه دی واوري او بلغه ته صراط مستقیم وخی د قران کریم نه منی کی سوره اعراف آیت نمبر 12 وګورئ زه 11 نه شروع کوم یو لسمات دا والمانعون منها الشیطان منع کرون کی در قرآن صراط مستقیم نا شیطان دے سورہ عراف آیت نمبر 11-12 وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذَا أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ فَاعْبُدْ مِنْهَا قال فاعبد منها الله ورده وزد ديزانا فما يكون لقان دو تكبر فيها فاخرج انك من الصادرين قال انذرني لا يوم يبعثون قال انك من المنذرين اذكرا قال فبما غويتني وشيطان فسبب داني چزما جوان دو پریشانك اغویتنی دانا چیز دی گمراک لما غور رجل اضافه صدا عیشو ہو نوشی مانا دالا قالا و بما غویتنی وی شیطان پسبب دانی چیز ما جوند پریشانک لا قدن لهم سراتك المستقیم خامخاکی نم بدیتا ستا بلارا نیغا کی زبی قرآن تا نپری دما شیطان قسم کھوڑلیو چی زبی قرآن تا نپری دما عبادت تا بے نپری دما اتباد انبیاؤ تا بے نپری دما قرآن لبرا لنزی لا قدن لهم سراتك المستقيم ثم لا آتينا من بين ايديهم قرآن اللہ بیا بار عظم دائتا دم مخینا جب ارتا ملک چرتا دی نوچھ دے وی قرآن لازم پنجبیر دا دما وصوریال دے زائن نشتے نو طالبانو زائن نیولی چاہتا زائن نپری دی جمعاتونه ڈک دی دیره ڈکی زائنیشتے مزا اسے با کڑی گی او تکلیف با تیرے او زائنیشتے منی کوم بے چپا دیو نشوا بیا بسکو ما ثم لا دی انم من بین ایدیم و من خلفهم او دی رستونا رستونا باواتا خبرنا لیگ ما ارستو نو وتا د کورنا ټلیفون راځي او میسج و راځي او ير راشه خزا دې ما جوړا وا ا وګورې چې یا به ونی یا به ودوینی ځان دا ورځ او ورکه بیمار دی ا ورکه ډیر بیمار دی خزا به ولم صحیح ټلیفون دا تا ملاو کی پا اوڑو کی بچی اوڑایو لگا یقا بچے جاڑی ہو دے اوگو ای جاڑی نا جوڑا دے تا دو ایلا زاندہ ہو رسو ومن خلفهم شیطان لڑیر چل ورزیم وانا ایمانیم او دخی طرف دزائینا نجیب کم طرف تایی وانا ایمانیم او دخی طرف نا نتا بزان لخرچر آئوڑی شیطان بسو کلم سی اغبی در نپٹا کی جب نوی اللہ پیسے ہو باسی یرا پیسے را سغنیشتے ہو خرچہ کی گی زبا کور تلار شمنو نتاب اروس خطیو چپ دیو نشی وان شمائی لیم او دگست طرف دائینا نزڑکن طرف دائین نزڑکن او اللہ و سوسی اچوما یره دا قرآن خو بل ځای هم دی که نه هلته کې سهولتونه هم ډېر دي هلته ورشه تحقیقات هم ډېر دي هلته ورشه خو پس چل به دی د دې ځای نه شړي وباسي به دی وان شمایم زړه کې به الله وسوسې اچي یره دې ځای لاړ شه دې ځای لاړ شه برې ونوي با کته نه راتلې نشي او برنه ځکه مې برنه خو خدای رحمت را روان دي وان شمائلهم ولا تجدوا اکثرهم شاکرین وبنوا اکثر زین تابدار هر وقی قسم قرلی او سمغ اخفل کار کئیو ولا تجدوا اکثرهم شاکرین وبنوا اکثر زین تابدار زبید قرآن نبندو ما قرآن دبران نکینی مخی نبرازم شان برازم خی طرف نبرازم دس طرف نبرازم خود قرآن نبی بس طریقہ منی کوما مولا با علم سی نو آگا بوئی حلکا دیرو جا کے پاتشا صرف دو ردر تکو او ټول کار کې کوم چې راکړو چې ته به ماته دی یم یاش کې وخه ا زنامي دو راغار تا کومه ا دا طالب قران نه باندې کوي کله به دوی راځي زړه ته ترجمه کومه نو په ترجمه خپل هم نه پوهیږي تا به پاتې کی تا پاتې کوي اصل کې په یو طریقا کله به راځي زړه و اجرا کوما نو قران اجرا لواغلو کدا اجرا د قران د پاره وا اجرا صرف او نحو خود قران د پاره نو تا قران دا غیله پاره ک دا ساکلو چې قران دی دا غی تابع وګرځو اجرا کوما اجرا کوما اجرا صرف او نحو خود قران د پاره نو دے با دا قرآن نگا کئی من با پکی اجرا کئی و من بدا کئی و من بدا کئی قرآن تا دا نحوی تابع کئی و دا صرف کہ نحو او صرف دا قرآن دا پار دی نو پا دیو در خشبیان دی پا دیو پر سو پر صرف دا قرآن نام منی کول دا پا پخواب پا دیر آدو کی امتحانو نا کی خودن امتحان بئی نو طالبان بے دا قرآن نای سارول نو شکر دے بوٹ خپل شو نو طالبان بے غم شروع سے امتحانون ام مخی کرد اول با دیر ادو کی امتحانون ام دو قرآن نپس طریقہ منی کول دی او شیطان لڑیر چل ورزی خو اللہ و تصوی قال فخرج منها مذموم مدحورا ویا اللہ فخرج منها وزا دو دیزائنا بچے اور اٹلشے لمن تبعك منهم لام لانا جهنم منكم اجمعين چاچ استاتا بداری اکرد دائنا ڈک بگما جانم ستاسو دا گوندنا دارنگ دا قرآن نا دا دین نا بندئی بده شیطان لڑے چلور دا انبیاء دا لاری نا بده بندئی سورہ نمل آیت نمبر 24 سلی اجتمو کو رئی حضور راغل ملا چرگک او سلیمان علیہ السلام تویو و صد امانی سبیل فهم لا یهتدون بنگری دی لراز صحیح لارنا و صد امانی سبیل بنگری دی صحیح لارنا فهم لا یهتدون دی لارنمومی شیطان بنگری دی صحیح لارنا شیطان داکہ مرغائی بھی ان پوہ دی سورہ نمل آیت نمبر 24 سلی رشتن وَسَدَّهُمْ عَنِ سَبِيلِ فَهُمْ لَا يَحْتَدُونَ بَنْگْرِ دَيْلَا سَحِی لَارِنَا نُدَيْلَا رَنَمُومِ دارنگی بندرون کی دے قرآن نا ان اخبار والرحبان او ناکار مولیان ناکار پیرانا اغای با دی دا قرآن نا بندئی ہو او دا قرآن نا بدی آرئی ہو او ناکار مولیان او ناکار پیلان ہو سورہ توبہ آیت نمبر 34 سالو درشم ہو گو رئی یا ایوہ الذین آمنو ان كثير من الاحبار والرهبان ومؤمنان ان كثيرا لكن ليه قليلا ليه كثيرا او اميان ندي ولي منالو اخبار وروان نمولیانو پیرانونا یا ایو الذین آمنو ان کثیرا من الاخبار وروان یقینا دیر دا مولیانو پیرانونا لا کلونا موال الناس بالباطل خامقا خوری معلومه د خلقو باطل طریقو ویسدونا عن سبیل اللہ او بندهی خلقو لراد الارد اللانا ویسدونا عن سبیل اللہ خلق بندهی دا اللہ دلارد خلق بندهی دا اللہ دا کتاب نا مولیان و پیران حالا سد الدین الا الملوک واخبار سویو ورو بانوها دین نظر وان کرے عبداللہ نے مبارک ہوئی ہے حالا سد الدین الا الملوک واخبار سویو ورو بانوها دین نظر وان کرے مگر آنا کار مولیانو آنا کار پیرانو آئی دین وان کرے ہو امیان غریب آنا سکو آئی خود دو روا چلار تے خطا شوئے ہو آپ روانو دئیو اِنَّا کَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّوْبَانِ لَا قُلُونَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ او بنده ای خلق لما دلار دا اللہ ما خلق قرآن نا بنده ایو تو دا چه سورا ویس رسی نیو کوچش کئی چه تا قرآن لران شے بلا خلق بذر دویلی یرا مزال دے زائنی یرا مزال دے گے دائی اوال دے دائی اتبے منی کولے پی جانے ہو سا تا دویلی ال دلان شے حل دی مزا یرا دا سی کئی او دا سی کئی دا شیطان خپل کار کئی دارنگی اوریدون کی دی سرات مستقیم نا سوک دی چه دی سرات مستقیم نا اعراس کئی اوری نوغا سوک دی سورة المومنون آد نمبر 74 سلو را یایمو گو رئی سورة المومنون آد نمبر 74 سلو را یایم والناکبون منها اوریدون کی دا قرآن نا مخی وی وَإِنَّكَ لَتَدُومِ لَا سِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا او تارا غواری دیل را فطرف دلارنی باندی دا پیغمبر کار داو چه خلقی قرآن ترا بلل سرات مستقیم ترا بلل وَإِنَّكَ لَتَدُومِ لَا سِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا ترا غواری خلق دیل را په طرف دلارنی باندی وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ أَيَكِنَّمَا كَسَانَ شَغَيْنَ مَنِ قِيَامَتْ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ أَغَيْدِيدَ نِغِ لَارِنَا يَرَاسْكَ اُنْكِي عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ أَغَيْدِيدَ نِغِ لَارِنَا يَرَاسْكَ اُنْكِي دَ قُرَان نَاوْرِي دا با ایمانا دا قرآن ناوڑی ان اس را دے لنا کی بون دا قرآن نا صحیح لارن احراس کرن کی دی دا ای قرآن تا غلق کا گلار ہوئی دی کہ ہدایت نشتے ہوئی نوالگا ہدایت میں بیا پا کمزائی کی ذاکا سبیل المستقیم وغیری ہی سبول الغایت وزلالت وردہ ذاکا سبیل المستقیم وغیره سبل الغوات والزلالت ورده دانی غلار دا حد دینا اخواد کمرائی و تبای لاری دی فقرا کتاب اللہ و سنن اللہ تی صحت فضا جاید تبات اول حدا قرآن و سنت والا دی پس روان شاہ ذاکا سبیل المستقیم و غیره سبل الغایت و الظلالت و الرداء فقرا کتاب اللہ و سنن اللتی صحت فضاکا اذا تباد والہدا قرآن و سنت سروان شاہ دارنگے سورہ ابراہیم دیر شمیاتو گو رئی وجعلوا لله اندادا ليذلوا عن سبيله وغرول دي الله لا رب مثل الله ليذلوا عن سبيله دي بارج خطاشي دلا رضا الله ما مرتدين دي نه خواهي كتاب ناري اختلام گمرا دي تابم گمرا كيو وقرآن نبدي علي شیخ القرآن اصول و سنت کی لکھلی دی اگر وہی ہے لا یعتدون ولا یعتدون تابعہم لا یعتدون ولا یعتدون تابعہم اظل المقود و اظل القائد الہادی شیخ القرآن کلچ دیر حسرت کہی ہے وغوی لا یعتدون ولا یعتدون تابعهم اضل المقود و اضل القائد العادی نو تخبل اللار معلوم و او نیتاب دارت اللار خلوش و اضل المقود و اضل القائد العادی سوچ ور بسی روان و غم گمراو چا بسی جروان و غم گمراحانو نو تخبل اللار معلوم و او نه بل تلار خو دل شوا لذلوا عن سبيله دل بارج خطا شي دل رضا الله نا قل تمتعوا فان مصيركم الى النار وارتوا سقوا لي فان مصيركم الى النار بشك عدل استاذ دي ورطا زائب موري شلا غلط لار مخلق کرده او صحیح لارم پر خودوا چغلار و دا قرآن او دا سنت نو دا قرآن او سنت لار پر خودوا او دا آغا چاپ لار باندی روانو چغلین آغا صحیح لار بخپلا خطا شووا خپلا ورطنو معلوما نو تا تا بیس خیلوا او تا تا بسی لار سو غی مرا نو دا دین او نویدون کی دا دین منی کون کی شیطانانو ناکار پیرانو ناکار مولیانو پسیل قرآن باندی چکل فتوی کروی نو یو فتوی پسیل قرآن داوا چلی زکا کافر دے چلی امیانو تا قرآن خی او امیانو تا قرآن خی نو پدی پسیغا غی پوئی نا حدی زکا کافر دے د ڈی سی دفتر کی مناظرہ وا 4 جون 1964 کے 1964 مردان کی زمنگا زلا اغو زلا نو سوابائے مردان زلا وا ہر ڈی سی مولیانو اگا شکایتو میں گریو نو ڈی سی مولیان راو گختلے دلته داګ بنگلی او ثوابای تا شیل قران پټی ته تلو اره تا حال دی ورغز به الف لا ستو ځان راورسو ما سفین لا داګ بنگلی تا او دی سی برازي شیل قران وی ما چې دارت نه کلی ترازم بیا زم نا وخت به شي ګاډی ولا زمانہ کې دا نیر سر زمان گارتو ای پاگی باندی اخلیلو بدا کنڈاو باندی دا دارا چیا کنڈاو بدا دیو آخت برنی ایک صحابہ تا پیگل لڑم سزلال ما گرسائی پرتی دی مولیان ناس دی یو کٹ دا سپروتو زاری کی که ناس تا ما ڈی ایس پی و آگا وقت که دا شبقادر خانزادہ نمیم ویغز پیجند ما راغه ما په سراغ یې ځینی کورسای ترازه ما نه مړ زه زمیدار سړی زین کټ کې خوشاله زکات کې کې ناس ته ما په دې کې ډی سی راوي او دیر دا سپا روبا و پا غصا کے اغوی چیز خبر شویم دی سواب آئی کس خلق پیدا شوئے دا علماء بی عزتی کئی زد علماء بی عزتی نشم برداشت کولے اغل اخپلا اسلام کی یعنی زبا دا سوکم اے پانسی بے کمو ویچارا کین آس نو زبا آسے دن زما غسپینه ټوپای وا سادر می دسمال می پوګو ما زه خبره کولې شم ویته سوکي ما زه خبره وکم ته به ما پیژنې یالا ډی اس پی راغه وته وکي چې دا په پنځیر مولا سپ دی ښه دادې یاو کا زه سوای یم ما چې ته په سکول کې استاد اله نو دا غنه امتحان علی او دا سارٹیفیکیت تا پوستے که چه تا سبق سورا ویلے بل نو کرا لی تا پوستے که نو دا مولاد پارا بغم سا سارٹیفیکیت یہ ہو کنا کلی نو اغا دا مشہور مدرس سمدی او یا اغنه امتحان واغستے شنو اغا پوری گی دا چناز دیدی که یو مولادشتے او که کم یا وی زیم نو زدت دی یو آیات تا پوسکو مالا دی جواب راکی او یاد دی مشهور مدرسه سمندو خوی دی دیوبان دی مکه مدینی ما سکا دی طولو سمندو نشته او که تا پوسکو یو دی کی او زدت را تا پوسکو دی جواب راکی مولیانو شور جور که وی ڈی سی پو اشو اغوی چیرا دا مجلس برخاست دے اس ملاقاتو شو سباب اتاسو رازی مردان تا زمان دفتر تا ڈی سی لا زوم سادر میں روانت را روان شو سبالا چزلال ما زیوازی ما یو دا سی آئی ڈی افسر پا دے انٹیلیجنس کی خخ لکن ڈیری وی اگر آگه و پمائی چترائیو نیولا باران ورده وی ما تیوی چه و مسوده لیکلی و تانا ما بی دسخط علی ازلرم سلام علیکم بس پوشو ما اخیار سره پا اشاره پوئی وی ملجو ڈیسی دفتر دلالو مولیان سالور ناس دی دی مشران او یو زوغ ما کلا جمنگا که ناستو داغا وقت که دو سواریانو یو مولاو او غدش القرآن مقابلو او دو جمعیت دو سبی امیرو نورو و دیو دا تعلقاتی دی افسرانو سرا دو مردان نوامو مراغلو او ناستو شیل قرآن وی دیسویچ دا تاسو سمه سالا جو رکڑ دا غنوی دا نوام شروع شو دا مولیان سمول غاڑی دا ما چپ ولیکی نا تک دا مردان نوابی نزد سوابای نوابی سرمن میں دو باسم ویچه ما وطداسی وی اخو غلش ویڈیسی وی چه ما دلولو علاما را غفتی و ارما پا غیو فتولی کلی دا اتفاقی فیصلہ می نکلی دا اٹول با بدسخط کوئی دو طولو بلکل جی و تا خود دیتا سلالی کلی شوی وا وی ما غد نکو وی ما تا وی چه تا خود سونوی وی ما چه زکو بیدلی درونا یو پا قرآن دا سخت کو ما یو دا پیغمبر پا اقوالو نو گو چه زو اگورن نو گو صحیح بده وقت غلطی نوکو وی اگر آسی نیر پا جذبہ کی دراز کلاو کا وغد غیر آغسا زکو ہاں اگورا ایمان چه رواغ سائی که اول دا لکھلیو چه استمداد دا غیر اللہ نا جائز دے دا بل چانا بابا گانو نا امداد گفتل جائز دی نظر دا غیر اللہ جائز دے ایمان چه اوکا تا ایمان راسی پا خمیزو کردولا پیڈی سی وی چنو لی ایمان تا دا چه چا لکھلی دا غا کافر دے ویسو یما دا چې چا لیکلو او څوک چې د سخت په یو کا هغه کافر دی خزا به طلاق را وی دی کې او افسر بل راغه ډی سی دا وکی وای چې دغه ورې چیرما دغه سوره چیرې دور دی سختي په نرمه سره خبره وکا. نو یې دې سي راغې کې ناسته مسکې شه ما ته چې مولا سي ټول دوره سختي کې ګوره دا ولې ته دا څه وایې هما وته دې دا زنو هم دا قران وایي وی قران وایي ما یو وی ته په ویلې شه ما یو ما شروع کړه ان الذين تدعون من دون الله آیاتن مشروع کړه اے قران وی افاسب الذين كفروا يتخذوا عبادي من دون اولياء ان اعتدنا جهنم للكافرين نزلا یو آیات کې دغه له تا کافر ویلې وی جما شروع کړه وی دې سي دې مليان توکتل وی دې غلی شو هما ته چې خبره دیمه مساله ما چې په دیمه خواله خبره کوم چې لومبای دی ومني هی مولیانو تبیسی وی چه پا دی دسخاتو که یه خوبی دسخاتو که دوی ما شروع شوا دوی ما دغسی یو یو اتلس ما سالو بانده ما دینا دسخاتی واغسته وی چه دسخاتی او گلی نوی ایڈیسی توی چه منگ یو خبره که غلی دیو منی نو منگ ده طول ما سالی منو ویڈیسی ما توی چه یوی خون ما نکنه ما چه دی دیووی کما کده منو لوگه منم ویدیوی چه امیانو تا قرآن مخایا تو دا امیانو نا علماء جوڑے نپدی بانده زمانگا عزت کمیگی خلق منگ تسپک گوری وی ما تا دیسی وی چه دا ایوی خوما نکنا وی ما وطاوی چه قرآن که اللہ وی والذی باس فی الامین رسولا یدلو علیم آیاتے ہیں الله زاد دې چې امیانو کې پیغمبر راولېګ چې دوی د الله یا چنه وایي ما یې قران کې الله وایي وان ابل القران ما دا کوم شی دې چې لولم ما قران هم دا یا چنه شروع کړ تبا کاری د سورې جمعه نور نور وی چې ما دا یا چنه وایي وی دیسی دی مولیانو تاو قتل چه تاز خواهی چه دیو ایات نمون کری اگه کافیری تاز خود کل قرآن نمون کری دی دیو پاس ایزائی وی دی چه پاس ایزائی پاس ایزائی ما دیو تلک کینا دی چه اوه تل دیسی دی اخپل بیلٹو نیو اپا زمکا کینا اس ما دیو کدا لانت را پورنیو زمستا طالب شو مو ما بتانا قرآن زکڑیو خدا پتای را پوری دا او زستانو یری دا ما تا خیره اونکی ما گستاخی کرے خیره اونکی اما از بچا چا تا خیره کون او اما سر یو آداؤ کا زچ دل دے ما یو مولا بستا مقابلی تا انشاءاللہ نراوزی خودتا یو آداؤ کا وغدا چیزو دی او مسئلی تا پوس کوم خطر آلیگم نمال با جواب راکی او چی کل زمن پا علاقہ تیرے گی نمال با خبری چیزو اللہ خیر آلی ترہو زمان آدم مانسی ریو سرفراز خان نمی اڈیسیو او چی ترسو بی آغا دل دیو پزیلا مردان باندے نو چا غگ نشکو لے آغا بدل شو بی آغا چل شروع شو دا جرمو چه قرآن خیئو امیانو تا قرآن خیئو امیان پا قرآن سبوئیگیو سوال سلوم ندیوالی اچه دور علوم وی نوالا با قرآن نو علومی وینا نو قرآن تا نزده که دلنا و جعلو للہ اندادا لیذنو ان سبیلی اگر دول دی اللہ لراب مثل دا اللہ لیذنو ان سبیلی دیو پارا چه خطاشی دا لار دا اللہ نا دا اللہ لار پر خدا دا اللہ دا لار نا خطاشو نو ناکار مولیانو مرتدینو شیطان پیرانو اگئی خلق دا اللہ دا لار نا ارم او پا غلط لار باندی روانو لے سرات مستقیم نے خلق بنی کول نو اهدنا الصراط المستقيم کلاکی منگا پا نیغا لارا باندی ہدایت بمانا صبات او دکلاکو آلی ایدنا سراط المستقیم کلاکی منگا پا نیغا لار باندی قانون دادے اسکول کی علکان کتاب کی سبق ہوئی تیوری نو بیا پریکٹیکلی کہی ہے نو پریکٹیکلی یعنی پا ظاہری و تخیی پا لاسو باندی چه سرات مستقیم دی اغوخت ہے اسے در تخیی چه سرات مستقیم لگا چا سارا دی دی چا پا لارا نو اغدر تخیی چه سرات مستقیم سرات والذین آمان تالیهم لار دا گسانو چه تائنا ہم گڑو پا گئی باندی سراط الذین انعمت فاعل ذکر کړه نعمت سراط الذین انعمت علیہم تلار دا غسانو شتاینا هم کړه په غی باندې شپې نام په الله کړه احسان په الله کړه نو انعام سراط الذین انعمت علیہم لار دا گسانو چتائی نام کرے پا گئی باندے پا گئی دی انعام کرے احسان دے کرے دا گئی لار راتا ہو خیا اس اگر چی اللہ پہ انعام کرے احسان پہ کرے نو اگر سوک دی نو اگر سورہ نیسا کے بیا ذکر گئی من النبیین و صدیقین وَشَهَدَاءِ وَصَالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا چغان بی آل مسلم دی اغا صدیقین دی اغا شهداء دی اغا صالحین وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا خیستوی دا گسان مرگرتیا چغلار دا بی آل مسلم دا اغا لار دا صدیقین دا اغا لار دو شہداؤ دا اغا لار دو صالحین دا دا غی پلارا باندے اللہ منگا روان کے نجتوائے سراط اللذین انعمت علیہم مطلب دا دا انبیاء اللہ را دوخا دا صدیقین اللہ را دوخا باغی انکلکا دا شہداؤ دو صالحین پلارا باندے انکلکا غیر المغضوب علیہم دا حق بنی اسرائیلی یہودی تا توئی چالہ کا تخموس کے سوال کے چالہ ماد دی پلا رکھ لکے اب یاد من خلاف کے لکتوائے سرات واللذین انام تعلیم نو انام کو اللہ پا من کرے زکاہ سرے بقرہ کے وئی ہے یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہ تی انعمت علیکم یا گئی زمان نعمت آغا نعمت چما کرو پتاسو نو پائی خوا اللہ نعمت کرو مدہ گئی لار راتا ہو خوایا ورطوا ننکنو ورپسیم ہوایا غیر المغضوبی علیہم چنو دی آغا چھ غضب شو پا گئی نو پتاسو نعمت شو خو بیاور باند غضب ام شو وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ راگیر شو بغضب دے طرف دا اللہ نا نو پتا سو بیا غضب شو دے نو دا آگا چالار باندے انکلکت سو نعمت میں شوئی کو غضب پہ نہیں شو دے پتا سو غضب شو دے غیر المغضوب علیہم چو ندی آگا چه غضب شوئے پا غی باندے والعضالین او ندی آگا چه حیران و پریشان ایو گورو صورت کے رد دے پا فرق و باطلہو پا مشرکین باندے ردو کو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین رد پا مشرکین باندے چه لا غده رب غده رحمان غده ام رحیم غده مالک غده صورت کے رد پا مبتدین باندے صراط الذين انعمت عليهم پدې ګراد به مبتدینو زګا غيوه صراط مستقيم به سي ندي روانه ونه زګا ابتدعو طريقا من انفسهم سوى الاتباع لرسوله هاي خود ځان لار جوړ کړیا اتباع پیغمبر نه گئی صورت کې ردو په داریو باندې رب العالمین سرا زګه داریه چې دی وغوی وی دار زمانہ ارس کئیو صورت کے رد پر مجوسو باندے صورت کے رد پر مجوسو رب العالمین متربیت دا مخلوقات کئیو او مجوسو اینا دہیوانات و رب دے دہیوانات و رب دے دا حیوانات و رب نه ده ده انسانان و رب ده نو را ده ده ممجوس و زکا آگئی وی ده حیوانات و رب اللہ نه ده دارنگی صورت کے ردو کو فلاسفاو چه آگئی منکر دی تعلق ده جزیاتو نا چه آگئی ده جزیاتو اختیار اللہ اکلے اول لور کرے نو اللہ وی الحمدللہ دا اللہ مناسب سی بیتنے دی اللہ لا نو اللہ ایک دا حمد آغا سوکی چلاغا علم بجزیات و کلیات و باندی سورت کے اس بات دے توحید دے پا اسماء خمساو باندی سورت کے اس بات دے رسالت دے او پاگی باندی نکتے پیش کئی لگیا ہو الحمدللہ دا اللہ مناسب صفتونه دی اللہ لا خدا من تنوم غالوم چه دا اللہ مناسب صفتونه سدی نا اللہ پیغمبر راولی گا من تیو خودل رب العالمین اس بات دا رسالتو زکا تربیت دو کسما دے یا تربیت دا بدن او دین تربیت دا روح ہو نو دا بدن تربیت لا اللہ غنم جوار وغیرہ پیدا کرو ضرور تربیت لے پیغمبران راو لے گل کتابوں میں راو لے گل الرحمن الرحیم اس بات دا رسالت ہو رحمن الرحیم دے نلوی ہم میرا بانی دا چھ پیغمبر راو لے گا وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین مالک یوم الدین اس بات در رسالت ہو لگا حساب کتاب بکئی قیامت کے نو حساب کتاب کو بحالا کئی چمنتے لار خونی نو اللہ وی وما کننا معذبین حتا نبس رسولا نیر من سزا ورگون کی تراغی چولی کو پیغمبر نو پیغمبر را لے گلے دے زکا حساب کتاب کئی ایا گنا بدو دیکھو میں اس بات دا رسالت ہو ایا گنا بدو یواز استا عبادت کرو اس بات دا رسالت ہو زکا دا عبارت لار منتا نوے معلومی او پاکر نمعلومی دا مسلم ثبوت موی فا ان الاقل لا تستقل بمعرفت شرائع نو معلومی دا چه اللہ پیغمبر را لے گلو او دے عبادت لارے خودلی دی دے استعانت لارے خودلی دی اے دینا سراج المستقیم کلاکی منگا بنی گا لارا اس بات در رسالت اتباع پیغمبر دغسی صداقت قرآن کریم نو صداقت قرآن کریم بدی سورت کیو اے دینا سراط المستقیم کلاکی منگا بنی غلار آنی غلار دا قرآن کریم دارنگی اس بات دا قیامت پدی صورت کے مالک یوم الدین واجدار دے درد قیامت مالک دے درد فیصلے مالک یوم الدین مالک دے درد فیصلے مقاصد اربع علیہ اب دې صورت کې ذکر کول دارنګي اب صورت کې رد او موږ روافض باندې چې صاحب دشمنانو نو پاغي رات کو سراط الذين انعمت عليهم بلار دا گسانو چه تاینام کرده پا غی بانده او اینامی چه بکڑه نا سودی منت نبینا و صدیقینا و شعدائی و صالحینا و حسن اولائی گرفیقا صحابہ اکرام بکی دی نو دا صحابہ بلار ام کلک کے نو چه غی پا غلط ہو ای گمراهانو وغی دا کردی وغی دا کردی وغی لارا بیاسن نگواری دا اللہ نا نو رد پر روافظو سورت کے رد پر قدریو پر معتزلو ای یا گنستائین استعان دا اللہ نگواری نو انسان مجبور محظم نده او انسان فائل مختارم نده دارنگی غزب پاگا چا غیر المغدوب علیہم چندی آگا چا غزب شوئی پاگئی اللہ را غیلا روا تمخا چا غزب پی شوئے نو غزب پا چا شوئے سورہ بقرہ یو شویت میاتو گو رئی اکاسات سورہ بقرہ آیت نمبر اکاسات قالا تستدلون الذي وعدنا بالذي وخير اخر ذايات اي بدون مصران فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله راجل شديد بغضب باني طرف دا اللانا يهوديان وباءوا بغضب من الله راگیر شو پا غضب بانده طرف دا اللہ نا و باہو بی غضب من اللہ نو غضب پا دشمنان دا اللہ دا غیلار راتا اللہ مخیا و باہو بی غضب من اللہ راگیر شو دای پا غضب بانده طرف دا اللہ نا اللہ بی غضب مارو پا دای بانده مار دا غضب والے زکا حق پیٹ کرے سورہ مائدہ آیت نمبر 61 ہو گو رہی سورہ مائدہ آیت نمبر 60 شیطم قُلْ حَلُوْ نَبِعُكُمْ مِشَرٍ مِّنْ ذَلِكَ مَسُوبَتَ مِنْ دَاللَّهُ مَلَّانَهُ اللَّهُ وَغَذِبَ عَلِهُ آغا سو گئے چھے اللہ پلانت کری دی وَغَذِبَ عَلِهُ غضب کړه پاګوانه وجال من ملک رضتا والخنازير والخنازير وعبد الطاغوت او ګرځولي دینه شادوغان او خنزيران او بنديګان مړو وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا وضل عن سواء سبيل دغه اولائکا شرم مکانا دلگا ساندی ناکارد درجی وازلن سوائی سبیل او گمرادی سیلارنا رخی دی اینو غزن دا اللہ پی یهود باندی پی دشمنان دا اللہ غیر المغضوبی علیہم غزن دشمنان دا اللہ دارنگ تزلیل دا اصحاب شبهات الباطلہ چاگا باطلی شبهی بے کولی مطاغی باندی ما مورد زلالت چاگی بغلط لار باندی روان دی لار تی نخطا شیدا صحیح لار پر خود دا او غلط لار اخپلی کری دی مطاغی باندی را جاب یسترون الزلالتا تنگوری آگسانو تا چورگیشوی ورطا لگون تا گیلن کتاب یس درون الظلالا ورگی گمراہ لرا گمراہی واغستا گمراہان شو ویدے کئی بیداتیان نپاغی باند مورد زلالتو آلے شوی سورہ مائدہ آیت نمبر واو یای مغوری 77 قل یا آل الگتاب الا تغلو فی دینکم غیر الحق و یا آل کتاب زیادے مگئی بیداد مگئی بدین ستاسو گنا مناسب و لا تتبیو احوا قومین او متابدار کی گئی لخیالات دا غقوم قد ظلو من قبلو و ظلو کثیرا و ظلو ان سوائی سبیل یو یاد کے ظلو ظلو دریز علی ذکر کو قد ظلو من قبلو و ظلو کثیرا و ظلو ان سوائی سبیل ظلو و ظلو ظلو و ظلو ظلو ان سوائی سبیل دغا مرتدین چه بدعات کول او دین کے زیادے کو ظلو و ظلو ظلو ان سوائی سبیل گمراہی و گمراہ کڑی دی خالق و ظلو ان سوائی سبیل او گمراہی سہی لارے نا سہی لارے پر خود اللہ داغین ام بچ کے غیر المعضوب علیم والا ظالین او اللہ داغا چاپ لارا ام گلکے چگا خاوندان دے ہدایتو الله دا هغه چا په لارم کلاکي چې په قران او سنت باندې مضبوط ولاړو سوره طه یو څل دروښته بیا ته ګورئ او اصحاب الهدایت سوق دي سوره طه آیت نمبر 123 یو څل دروښته ما چې اصحاب الهدایت او اصحاب السنت والقران هغه سوق دي آیت نمبر 123 کالا بیتا منا جمیان بازکم لبازن ادوان فا اما آتینکم منی حدان کرا دیتا تاز ما طرف نهدات فمن اتبا حدا فلا یذل ولا یشکا غیر المغضوب علیم ولا الظالین فمن اتبا حدا سوچ تابیش از ما ده هدایت قرآن بسلار اتباع ده قرآن و سنت اکڑا فمن اتباع هدایا فلا ذل ولا اسکا سوچ تابیش از قرآن و سنت فلا ذل ولا اسکا نبخ تاکیب دنیا کے نببت بسی آخرت کے ومن آرزان ذکری فإن لومی شتن زنکا چاچه ده قرآن نمخوارو جون بے تنشی و ناشروی اوم القیامت آما قال رب لما شردنی آما و قد کنت بصیرا اللہ اولی دیوئی بیڑن پاسو لم دخلی دن کے ام اللہ بوئی قال گذالکا تدکا آیا تنا فنسیتہا بغس تا تو زما قرآن راغلے ہو تا پر خوئے ہو قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها دوس حال لے تا دراغلی اوزم آياتنا نتاغ پر خودیو وكذلك اليوم تنسا دارنگی تنم پر خودیوش زماد رحمت با تا زماد رحمت کتاب پر خودیو قرآن دے شاعت غرزو لے علامہ ابن قیم زکوئی نبذو کتاب کم ورائی ظهورم وتمسکو بذخار فی الحزیانی ستا کتاب شاعتا گرزو اور بیو دا خبر بانی منگل گلرا فالعلم قال اللہ قال رسوله قال صحابتهم الارفانی علم آئے اچھا اللہ پیغمبر ویلے صحابہ ویلے فالعلم قال الله قال رسوله قال صحابتهم الارفاني غير المغضوب عليهم چندیا چ غضب شوه ده پاغیو ولا الظالين او ندیا چ غیرانو پریشان دی چر چاپ سلاب شو چاو منو غیر المغضوب عليهم ولا الظالين چندیا چ غضب شوه ده پاغیو چ سره به علم گمراه شوی دي مولا چې گمراه شي نو هغه بیا بیرای چا پکایو هات بای راولی نو الله دا غی لار راته نخه چا په غلط لار باندې روان شوی زکا سفیان ویو عبدالله بن مبارک زکوی حلا سد الدین الا الملوک و اخبار سویم و رحبانوها دین دروان کرے مگر بادشاہانو دخبل اقتدار دپارا چده اقتدار ضرورت راشی دو دینی یاد شی حلا سد الدین الا الملوک و اخبار سویم و رحبانوها دین دروان کرے مگر بادشاہانو و اخبار سوی و روبانوها او ناکار مولیانو ناکار پیرانو دا اخبر مقاصدو ده پارا نو سوره فاتحه ده طول قرآن خلاصه وا چه ده قرآن اغا مزامین راغستی پده کنو مانا دا الحمد لله دا اللہ مناسب صفتنو دی اللہ لا رب العالمین چه پالونگه ده محلوقات الرحمن الرحیم عام میرا بانائی والا دے خاص میرا بانائی والا دے مالک یوم الدین وعدار دے در حد فیصلی مالک دے در حد فیصلی دین وی بدلو تا او پتا غرض با اللہ ارچان دا عمل بدلا ورکی نیکو کار لد نیک عمل بد عمل لد بد عمل مالک یوم الدین مالک دے در حد فیصلی دا صفتوں نے ذکر کر اول دا اللہ چلا اللہ صفتوں نے ہوکا چلا اللہ صفت دے ہوکا ستزانا جس کا ایاغ نابدو و ایاغ نستائین یوازستا عبادت کرو یوازستا نیم داد غارو منگا زی ملکان کی اکلے سارکائے نو پا سارکائی که زی تالی روما او آغا زمانه وا چه ده بطه دورو کسانی وا ادازی با وی جنگو نبو نو ما سوتن با ما بار ده جماعت نا بار چمنو نو پایی که با ما گردان کو آغا وقتی ما حیلائی آدولا کافیا حیلائی نو چه کلا بزستره شو ما او خوب براغی نو زبا ده قرآن پا خلاصه شروع شو نما به صورت خلاصه شروع کړم خوب به تختید د خوان کتاب دی او د مزي کتاب دی وکاله چې وای او چې په پوهه ای یا جنابدو و یا جنستاین یواز استا عبادت کوو د بلچان نه کوو یواز استا نه امداد غواړو د بلچان نه غواړو موسکه دا وای ابیا وای پیر بابا په نیکار مدد شه لوی ځان را مدد شه پیر سیب را مدد شه نو دا تا په مسکه وسوی اے دنا صراط المستقیم کله کې موږ باندې غلار نو نی غلار څه شو نی غلار توحید الله موږ کله کې په توحید نی غلار وتا د داری د انبیایو الله موږ انبیایو په لار کلاکا نی غلار و قرآن کریم اللہ منگا با قرآن با نکلکا نموس کے دعوائے اچھے بارو زین بیائے مالا کو قرآن نر آجی اچھے قرآن نو آما دا قرآن دا پارا اوزگار نی وقت در سر نیشتے فارغ ٹیم نیشتے نتبا قرآن تا فارغی گے نتبا ازدکے دا دخوای کتاب نو دا باندہ خط راشی پہ انگلیش کے او تا پہ نپوئے گے نو بکلی کے گرزے چه زمان ده مرگری خط راغلو اے او انگریزائی که ده اوزه پی نپوئے که میار دارا تولولوی او ده خدای خط راغلو اے او عربائی که ده نو چه تا پی نپوئے که نور چه ملاتو اے ما تا یو آیاتو خایا کنا نو بلا دور چه بل راتو خایا نو دغسی چه کال دو تیری نو تا با قرآن زکڑی نو دا بد طالبانو کار ده اے دینا صراط المستقیم کلک امنا با قرآن صراط اللذین انحمت آلیهم اس پریکٹکلی در تخی ناردہ گسانو چه تائنا ہم گڑے پا غی باندے دا غی پلارا مکلکا دا غی لارا توخیا اغسوب دی انبیاء علیم السلام صدیقین و شہداء صالحین او اللہوی وحسنا اولائق رفیقا دا مرگرتیا خلق دکا دے غیر المغضوبی علیہم چندی آچ غزب شد پا گئی چې سره د علم گمراه شوی الله دا غی لار را ته مخایا ولا ضالین او ندیا چره حیران او پریشان دي لګو یار مونږه د کوم مولا مون یو مولا نه ده نو وایته چې ګوړه आले یو دکاندار و ما څخه ښه ګوړه دا بل و ما څخه نو ته سو آزاد ګوړه نه له اختلاف ده دوه چا کای دی یو نراړی یو د بل نه کور کمانډر ته وایي د دین او جدا جدا په حقه چې ګورو چې په کومه باندې خیره ناراضي هغه لا خو پوریږي ک زامن دی یو زیاده امتحان ورګي یو پی جی گئی ابل سے ابل سو ایم امتحان ورګي هغه وایي زی په انګلیش کې یو وایي په انګلیش کې امتحان ورکا بل وایي په پولیټیکل ساينس کې ورکا بل وایي په بل سکی ورکا نو آگا سو اجادو امتحان نوارکم ناغیل اخو پوئی گی جی جا پکم یو بانده خمیلاوی اغیل اخو خیاری خوچه قرآن لئی یرد مولیان و اختلاف دینو مند چاو مند تخپل از دکا کانا قرآن و آیا حقل اللہ در کرده تبا پوچی ولا ضالین او ندی آگا چه حیران و پریشان دی اللہ دو منگا په قرآن باندې کلکی ګوره یو خبره کوم زما یو ډېر ښه شاګرد دی مکه مکرمه کې سیف الله مولوی صاحب نومې دی او دا هغه والده وفات شوې ده دا یو جنازه و په جنازې له زه نشم رسېدی او زمونږ کلي کې هم څه غمونه شوي دي مسکین وفات شوې دی او مسکین جی صاحب د میاګانو او یو بل مرګره بره چم کې وفات شوې دی نو دعا وکړئ چې الله دې ټول مغفرت نصیب کړي الله ولله قبرونه منور کړي الله یې مخې ته رڼا کړي الله هغه جهان کې ستکه او الله دې ټول ګناهونه معاف کړي الله یې پسماندګان له صبر جمیل ورکړي سورې بیمارانی دعا وکړئ چې الله ولله شفای کامله ورکړي سور په جیلونو کې پراتی الله دې په خوشاله خپل کورونو تراولي چا دښمنه او ترپګنه یې الله دې ختم کړي الله دې په دوستای باندې بدل کړي سو قران لراغلي او قران ته ناشتي الله دې ته قران نو محروم کو الله دې قران علوم نصیب کا او الله په قران باندې پوهه نصیب کا چا سه وايي جو ضرورتونه یې الله دې په خپل فضل او احسان باندې پوره کړي او الله دې په مونږ باندې خپل رحمتونه راووري وصلی الله تعالی علی خیر خلقه بانگوائی چه موسیقی